Punkt czwarta. Piotr Łodoj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Połamaniec muzyczny na dzień dobry. Control i Julia Marcel. No to co, może już teraz? Halo, halo, kontrola. A nie, spokojnie, listę obecności to będziemy sprawdzać. I to przed godziną szóstą, to już chwilkę przed świtem. Teraz 4 po czwartej, czas na piosenkę dnia. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Trzeci album studyjny amerykańskiej grupy rockowej, której to z pewnością przedstawiać nie trzeba. A może... stand alone now. And in the evening the sun sets, tomorrow it will rise. Ciekawe, ciekawe, czy ktoś rozpoznaje, być może po tych nawet i charakterystycznych pierwszych dźwiękach. Cage the Elephant i oczywiście nagranie zatytułowane Come a Little Closer. To z trzeciego albumu studyjnego tegoż amerykańskiego zespołu rockowego, Melophobia. Ten krążek okazał się jednym z największych osiągnięć komercyjnych Cage the Elephant, pochodzący z niej singiel. Właśnie ta dzisiejsza piosenka dnia spędziła aż 9 tygodni na szczycie listy najpopularniejszych utworów granych przez stacje alternatywne. To oczywiście dotyczy Stanów Zjednoczonych. Ta płyta powstawała w Nashville, a za jej produkcję odpowiedzialny jest Jay Joyce. Gościnnie na Melophobia pojawia się też Alison Mohart, wokalistka The Kills i The Death Weather, a magazyn Rolling Stone podsumował nowy materiał Cage the Elephant jako mieszaninę garażowego rocka lat 60., punk rocka i rocka alternatywnego. Jakkolwiek byśmy tego nie zaszufladkowali, dziś wielokrotnie Come a Little Closer, kolejne nagranie i kolejny raz w trójce piosenka dnia w wykonaniu Cage the Elephant. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba i że też gdzieś, jeśli nie w poczekalni, w szczęśliwej trzynastce, to być może w zestawie podstawowym do głosowania na listę przebojów trójki, bo przypomnę tylko, że nasze piosenki dnia automatycznie lądują w zestawie do głosowania. Nasza piosenka dnia powróci po 7 w porannej audycji, zapraszamy do trójki, a teraz już Bokka i Reason, też w miarę nowe nagranie, które być może tu i tam się spodoba. 9 minut po 4. Kilka. Mówiłem, tu i tam może się spodobać, choć może też i wyjść bokiem, jeśli za często prezentowane nagranie. Wiemy, znamy takie przypadki, ale mam nadzieję, że w tym przypadku Reason jakoś chyba jednak nie. No to takie nagranie może i do tego, by z jednego boku na bok się przekręcić, ale mam nadzieję, że rzecz jasna tych nagrań, takich stricte do budzenia, jeszcze będzie na pewno więcej, a gitarek i perkusji zdecydowanie więcej po godzinie 5. Ale byśmy tak po 5, a na pewno przed 6 już w komplecie rozpoczynali nowy dzień i witali tenże czwartek, to rzecz jasna także potrzebna poradna korespondencja i zapewnienie o Państwa obecności po drugiej stronie radioodbiornika, także tego internetowego. A zatem adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, jak zwykle o tej porze kontakt z nami na 3 sposoby, a zatem 3 szybkie, czas... A i teraz start. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiek. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza. Monika Litka i Basia Trzeszelewska, Tom Tom Song. To na dzień dobry też z zapowiedzi pogodowych. No, gdy tak spojrzymy w prognozy, to rzeczywiście w wielu regionach, w zdecydowanej większości, dziś ma być pochmurno i deszczowo. Oczywiście do prognoz będziemy powracać. Za chwilę także powitanie nowego dnia i kartka z kalendarza. Będzie szelest prasy, będzie powitanie nowego dnia. No i dział wynalazczości w kwietniu. Przypomnę, takie nasze różne muzyczne znaleziska, wykopaliska. A dziś też z pewnością będzie, mam nadzieję, przebojowo i nowocześnie zarazem. Jeśli chodzi o Państwa poranną korespondencję, o te pierwsze sygnały, no to już pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej nie daje szansy innym. Dziś telefonicznie jako pierwszy, zresztą nie tylko dziś, wielokrotnie, ale podziwiamy tych wszystkich, którzy rowerkiem do pracy i już w pracy z zapałem. A u pana Leszka plus 5 i wieje. Podobno od Warszawy. No to od Warszawy czymś dobrym powiewa jeszcze pokoncertowo z dżemem tu właśnie z Trójki. Także pan Leszek zadowolony i wspomina tę chwilę, a tym wspomnieniom także można pomóc za sprawą trójkowej strony. Tam także właśnie relacja z tegoż właśnie 35-lecia koncertowania dżemu. To pan Leszek dziś naszym przodownikiem telefonicznym jest. SMS-owym pan Paweł z Łosic od jakiegoś czasu jak zwykle obecny. Bardzo się cieszymy i gorąco pozdrawiamy. Też podziwiamy, że o tak nieprzyzwoitej porze można, można. No i SMS-owo tu najwięcej sygnałów, ale jako pierwszy dziś pan Wojtek, który przeprasza za spóźnienie. Może to dziwnie zabrzmi, pisze nasz słuchacz, ale zapracowałem się i zapomniałem o budziku. Pozdrowienia z Rzeszowa. Ale się udało i to w czas. Na wczas właśnie pan Wojtek jako pierwszy dziś mailowo. Serdecznie gratulujemy. No i rzecz jasna, jak zwykle o tej porze, witamy nowy dzień. To już za państwa sprawdzamy, cóż to dziś w kalendarzu. A w kalendarzu nam się czwartek zdarzył, pierwszy w tym miesiącu i pierwszy w tym tygodniu. Słońce wzejdzie po godzinie 6, a zajdzie tuż po 19. Dzień potrwa ponad 13 godzin. Ni więcej, ni mniej, a tak ponad, uogólniając, dzień dłuższy ponad 5 godzin od najkrótszego w roku. No i imieniny, nie zmyślam, Ingi, Ireny, Jakuba, Pankracego, Ryszarda i Sylwestra. To dziś, to dziś. Wszystkiego dobrego, urodzinowego i imieninowego. A wystąpi i zaśpiewa Stefan. Jeśli ty utrzymasz się, na to trzymasz także.

pokazuje w windzie język. Czy to się kiedyś skończy, czy to się w końcu zmęczy? Czy wreszcie się położy pod kocem niepamięci? Trzecia zima. Nie wiem nawet, czy tam żyjesz. Na podglądzie znów przewijam nasze rozedrgane chwile. Znowu goszczę ciebie w sobie. Znów ci stawiam pomnik boski. Rana w środku się rozbliźnia, pętla czasu ciśnie mocniej. Czy to się kiedyś skończy, czy to się w końcu zmęczy? Czy wreszcie się położy pod kocem niepamięci? Czy to się kiedyś skończy, czy ja cię w końcu strawię? Wyziony niczym ducha za sobą zostawię. Trzecia zima i Anita Lipnicka. 4:30. No cóż tam, panie, w pogodzie? Taka zima? Trzecia zima? No nie, nie. Jeśli patrzymy na wartości temperatury, to zdecydowanie nie. Nad Europą dominować będą układy niskiego ciśnienia, jedynie Półwysep Apeniński i Bałkański oraz południowo-wschodnia Europa pod wpływem wyżów. No i Polska znajdzie się w płytkiej zatoce niżowej z frontem ciepłym, przebiegającym od Niziny Szczecińskiej po Podkarpacie. Północno-wschodnia połowa kraju będzie w chłodnym powietrzu polarno-kontynentalnym, południowo-zachodnia zaś w masie polarno-morskiej. Dziś pochmurno i deszczowo, głównie w centrum i na wschodzie. Po południu przelotnie popada na południu, tam możliwe również burze, ale w ciągu dnia od zachodu zacznie się przejaśniać. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i południowy, a ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. 998 to dziś ciśnięcie strażackie. A na termometrach w ciągu dnia, przypominam, to prognozowana wartość temperatury, bo jeszcze z samego rana lokalnie złapały przymrozki i trzymają za oknem na Myśliwieckiej ledwie plus 3-4. Na w dzień od plus 8 na Suwalszczyźnie, w centrum 13, na wschodzie 16, na południu i zachodzie do 19 stopni, a najwyższa temperatura, jako najchłodniej na Suwalszczyźnie, to najcieplej, tak jest, na Dolnym Śląsku. Tam dziś piękne, okrągłe oczko. What would I give for just a few moments What would I give just have you near? Tell me you would try slip away somehow. Oh, I need you, darling, I need you right now. Krzysztof Ścierański z nowej płyty. Za 24 minuty piąta i to jak zwykle nasz budzikowy alfabet dziś nieskomplikowany na literę K. Wystąpią sami panowie Krzysztofowie. No rzecz jasna z przyjaciółmi, bo sami podejrzewam w tak miłym towarzystwie nie brzmieliby aż tak donośnie. Mam nadzieję, że to delikatnie, ale jednak potrafi pobudzić. Choć pani Beata z Piaseczna prosi o coś mocniejszego, może jakaś mocniejsza gitara, zrobilibyśmy głośniej, bo jakoś tak trudno wstać. Pani Beato, będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. Jeszcze troszeczkę poczekajmy na pozostałych. Niech się żółtko wciągnie do godziny piątej, tak mi się wydaje. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa pewnie nie potrzeba za specjalnie przypominać, ale jakoś tak być może niektórym zmienił się plan pracy od kwietnia i witamy tym goręcej nowych budzikowych słuchaczy. Gdyby państwo mieli ochotę dołączyć do naszej budzikowej, trójkowej rodziny, To zachęcamy, bo jeszcze za godzinkę z niewielkim okładem, przed godziną 6:00, będziemy sprawdzać listę obecności. No i no źle by było, gdyby jednak kogoś zabrakło. To chodzi o to, byśmy w komplecie rozpoczynali poranną audycję. Zapraszamy do trójki. No to zachęcamy i zapraszamy. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl. To mailowo, klawiaturkowo, tak. SMS-owo to wyciskamy z telefonu 71335. No i też chciałem powiedzieć wykręcamy, czyli czy ktoś ma taki telefon z tarczą, że możemy powiedzieć dosłownie wykręcamy. No nie, chyba też wyciskamy i to nawet na tym ekranie dotykowym, takim już właściwie beznamiętnym. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. Zachęcamy i pozdrawiamy wszystkich korespondujących. No i tak jak wcześniej wspomniałem, 3 utwory 3 wykonawców, których imię na K. Tak się akurat złożyło, że sami Krzysztofowie, to z budzikowego alfabetu. Krzysztof Ścierański, za chwilę Krzysztof Napiórkowski, a później Krzysztof Klęczon w odświeżonej wersji portu wspólnie z panem na K, znaczy z Muńkiem Staszczykiem. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów odmierza mnie nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów opada mnie nonsensu dym. Nonsensu dym, nonsensu dym, nonsensu dym. Uwikłani w staw umbroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w staw umbroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd drugiego wyjścia. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów oślepia mnie nonsensu zysk, nonsensu zysk, nonsensu zysk, nonsensu zysk. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów ogłusza mnie nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk. Unikłani staw umbroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Unikłani staw umbroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd drugiego wyjścia. A więc tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną, po prostu przychylne moim myślom, nie znajduję już wrotu, nie ma dokąd wyjść. Trójkowy budzik. Trzeci z Krzysztofów w kolejności dziś w naszym budzikowym alfabecie. Wspólnie ze zespołem Trzy Korony, rzecz jasna, i Port. Gdzieś z tyłu głowy mamy oczywiście tę najświeższą wersję w wykonaniu Muńka Staszczyka. Wspominamy Krzysztofa Klęczona i jego muzykę, no i to nasz budzikowy alfabet dziś wybieram na K. Nasza ulubiona 4:44 to czas, kiedy sięgamy po poranną korespondencję. Jeszcze spokojnie, jeszcze nie sprawdzamy listy obecności, ale już pierwsze sygnały od Państwa dochodzą. Okolice Środy Śląskiej się meldują się, jak tylko praca pozwala, koło 3 stopni powyżej zera. To z pozdrowieniami od pana Grzegorza. Pan Marcin z Wielunia o tym, żeby łupnąć jednak, no Państwo przekonują, rzecz jasna, powolutku, po cichutku troszeczkę będziemy przyspieszać i więcej gitar, i więcej perkusji na pewno po godzinie 5. A może dziś z samego rana KSU, a właśnie, niektórzy z Państwa też nawiązują do tego, byśmy zaczęli ten nasz budzikowy cykl, albo regularnie, nieregularnie, gdzieś tam nadszarpnęli tego 3-literowego tortu budzikowego. No, oczywiście pamiętamy o nazwach zespołu, o tych 3-literówkach naszych, od czasu do czasu, także jeszcze w kwietniu będziemy po nie sięgać, ale w maju, panie kochany, to już będziemy mieli, podejrzewam, na bank te właśnie trzy literówki. I polskie, i zagraniczne, i amerykańskie, bo ostatnio też i sporo tych państwa podpowiedzi, jeśli tylko rozpoczęliśmy o tym mowę, to sypały się jak z rękawa państwa propozycje nazw zespołów, wykonawców, czy pseudonimów artystycznych trzyliterowych. A zatem to odkładamy na zaś. Za miesiąc pewnie upomnimy się i z pewnością będzie przebojowo. Tu już mogę tylko w trzech słowach powiedzieć, że będzie pan zadowolony. A jeśli chodzi o nasze kwietniowe wygłupy muzyczne, to rzecz jasna także rzadziej spotykane nagranie. Być może nigdy w naszym dziale wynalazczości. To już za niecałą godzinę. Z samego rana pan Stefan wspólnie z nami. Bardzo się cieszymy. Nie tak dawno w budziku przecież. Bielizna i Stefan. To już nie wnikajmy w czym, jak i co, w jakiej sytuacji. W każdym razie pan Stefan już obudzony. Maruda, maruder, dziś nie marudzi. Zakaz marudzenia. A u nas pochmurno i 23 stopnie. Pozdrawia rodzina w kosmosie i pan Maciej w Limie. Dziś budzik i tam docieramy. Bardzo się cieszymy. Pan Artur o tym, że dziś tych, którzy wyrobili sobie nawyk wstawania bez grymasu i tym, którym się po prostu nie chce, należy ich pobudzić. No i jak zwykle 3 razy podciąganie, przysiady i pompki. To na dzień dobry dla odważnych. Z bezsennego akademika Riviera to pan Bartek. W akademykach to my wiemy, co się dzieje, podpowiadał nie tak dawno zresztą Kazimierz Kazik. No i z Sandomierza jeszcze pani Mirosława. Człowiek nie spał całą noc, a teraz serdecznie wita wszystkich w budzikowej rodzinie. Mały wielki człowiek. Kolejne odświeżone nagranie, tym razem udane z zespołu Biscuit. Mam nadzieję, że państwu się podoba i że niektórzy z budzikowej rodziny głosowali ostatnio na liście przebojów trójki. No tak w połowie, ale ostatnio bez ruchu z 14 na 14. To może w tym tygodniu w którąś stronę, podejrzewam, że może w stronę pierwszej dziesiątki. Pewnie muzycy zespołu Biscuit byliby zadowoleni. Po paru latach wracają właśnie z tym nagraniem. taki mały człowiek, zalękniony tak, dumny jak pan. Wielki mały człowiek, prorok lepszych dni, niepewnych spraw, obietnic. Dobry Boże, Ty go miej, w swej opiece miej. Wielki człowiek w odkurzonej wersji, a i państwo także podpowiadają swoje różne propozycje odkurzonych nagrań, które to nie słyszeliśmy, albo być może ostatnio gdzieś na przykład w muzycznej poczcie UKF. No to zachęcam do porannej korespondencji, być może któreś z państwa wymienionych nagrań znajdzie się w tym naszym budzikowym dziale wynalazczości. To przypomnę, w kwietniu przed godziną 6 przysłuchujemy się tym, no, co by nie było, nietuzinkowym nagraniom, rzadko, jeśli w ogóle kiedykolwiek prezentowanym na trójkowej antenie. Zachęcamy do porannej korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa. Korzysta z tego m.in. pan Henryk. Garniturobus jak zwykle z budzikiem pruje w kierunku Gdańska. Kawa w kubku termicznym. No i jedziemy. Dobre warunki drogowe. Choć miejscami rzeczywiście jeszcze chłodno z przymrozkami, no ale już w ciągu dnia, jak słyszeliśmy, zdecydowanie cieplej. Może tego słońca dziś za wiele nie będzie, szczególnie w Polsce północnej. Chmury i deszcz, ale oczywiście do wiadomości pogodowych będziemy wracać po godzinie 5. Po 5 także szelest prasy, no i rzecz jasna muzyczne trójkowe kalendarium. Do 5 4 minuty. Posadziłam 100 kwiatów tu, powiedziałam, że przyjdziesz znów. Pomyślałam, że kolor ich zatrzyma twój wzrok. Zasadziłam 2 krzewy psu, powiedziałam, że przyjdziesz znów. Pomyślałam, że zapach ich zatrzyma twój wzrok. Pobieliłam ściany i próg, żebyś z dala ujrzeć go mógł, żeby nawet przy świetle gwiazd odmijał ich blask. Ty przeszedłeś i nawet raz nie spojrzałeś na kwiat, na dom, chociaż serce me biło tak, jak nad wobec rąk. Thank you. jak poprzez mgłę. Na kogo niesiesz ramiona swe? Kto bardziej czeka na przyjście twe? Kto mocniej tęskni w nocy dnie? Do kogo idziesz jak poprzez mgłę?